Bolingwa telefone unasina lembi yango na ebisi otete. Bolingo ya halo na kokina miboma na yomwa na mama. Ekoma kato kutani ya kotala kodongolo na nenge ya mabe. Nasenga kakose na lingipona yeba lolenge ya momi. Ya telefone motema satana na komi ebayi. Bolingo ya telefone mabebo e. Bolingo telefone unasina lembi yango na ebisi otete. Bolingo ya halo na kokina miboma na yomwa na mama. Ekoma kato kutani ya kotala kodongolo na ndenge ya mabe. Nasenga kakonse na lingipona yeba lolenge ya momi. Ya telefone motema satana na komi ebayi. Meluka nganga kisio akangela nga pungu. Akangela nga pungu na komi ndeko lembeli bala yalo. Alo, alo. Meluka nganga nzambeo ale kisanga tubela uo. Ale kisanga tubela na komi ndeko suluka libala telefone. Tubela na kominde kosulu kalibala telefone.